Zbieraj się i chodźmy tam wszyscy razem. Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji, teraz więcej. Kup na stronie albo w sklepie. W Media Expert jest najlepiej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Już środa, 4 listopada. Minęła północ. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. W kilku pierwszych stanach Ameryki właśnie zamykają się lokale wyborcze. W innych wciąż trwa głosowanie w wyborach prezydenckich. W przyszłym tygodniu do Sejmu ma trafić kolejna nowelizacja przepisów o zwalczaniu pandemii. Ustawę covidową podpisał prezydent. Z powodu rosnącej liczby zakażeń koronawirusem rząd w Budapeszcie wprowadza nadzwyczajny porządek prawny. Kto będzie gospodarzem Białego Domu przez kolejne 4 lata? Czy reelekcję wywalczy Donald Trump? Czy po prezydenturę sięgnie Joe Biden? O tym decydowali i decydują jeszcze Amerykanie w wyborach. Właśnie teraz w kilku stanach kończy się głosowanie, a w ciągu następnych godzin lokale wyborcze będą zamykane w kolejnych regionach kraju. Eksperci przewidują rekordową frekwencję. Prawie 100 milionów Amerykanów oddało głos w ramach tzw. wczesnego głosowania. W Stanach Teksas, Montana, Hawaje i Waszyngton frekwencja już przekroczyła tę z 2016 roku. Rekordowe zainteresowanie wyborami ma miejsce także na Florydzie, Georgii i Karolinie Północnej. Eksperci przewidują rekordową frekwencję, która może wynieść nawet 150 milionów. Uważam, że to są najważniejsze wybory w moim życiu, a brałam udział w wielu. Demokraci muszą wygrać. Mam nadzieję, że ostatnie 4 lata okażą się tylko epizodem w historii Ameryki. To był okres nienawiści, rasizmu oraz nieliczenia się z potrzebami ludzi. Pracuję jako zawodowy kierowca i wśród moich kolegów nigdy nie widziałem tak wielkiego poparcia dla republikańskiego polityka. Myślę, że 70% z nas zagłosuje na Donalda Trumpa, chociaż w przeszłości wszyscy głosowali na demokratów. Ogólnokrajowe sondaże renomowanych ośrodków badawczych wskazują na wyraźną przewagę kandydata demokratów Joe Bidena. Wynosi ona średnio 7-8 punktów procentowych. Jednak w Stanach, które zdecydują o wyniku głosowania, przewaga ta jest znacznie mniejsza. Na Florydzie, w Arizonie, Karolinie Północnej i Pensylwanii oscyluje ona na granicy błędu statystycznego. Gdyby Donald Trump wygrał w tych stanach, prawdopodobnie pozostałby prezydentem na kolejne 4 lata. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Spośród kluczowych stanów najszybciej wyniki powinny być znane na Florydzie, w Arizonie i w Georgii. Przewiduje się, że lokalne komisje ogłoszą tam rezultaty w nocy i nad ranem polskiego czasu. Tak zwana ustawa covidowa podpisana przez prezydenta przewiduje m.in. kary grzywny i nagany za nieprzestrzeganie zasad sanitarnych. Wprowadza także obowiązek zasłaniania nosa i ust. Pensje medyków pracujących z chorymi na COVID-19 wzrosną dwukrotnie. Łatwiej będzie można rekrutować pracowników ochrony zdrowia i kierować lekarzy do pracy przy zwalczaniu epidemii. Ustawa wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zapowiada, że w przyszłym tygodniu do Sejmu trafić ma kolejna nowelizacja przepisów o zwalczaniu pandemii. Chodzi o uproszczenie procedur przyjmowania do pracy medyków spoza Unii Europejskiej przy leczeniu pacjentów zarażonych koronawirusem. Przygotowujemy przepisy, dzięki którym lekarz, który się decyduje na podjęcie pracy w Polsce, będzie mógł od momentu decyzji w ciągu 2, maksimum do 3 tygodni rozpocząć taką pracę pod nadzorem oczywiście innego polskiego lekarza, ale jako właśnie lekarz u nas w kraju. Jesteśmy przekonani, że to będzie taki drugi ważny krok w kierunku poprawy sytuacji, jeśli chodzi o dostępność personelu medycznego. Na mocy przyjętych wczoraj przepisów personel medyczny będzie zwolniony z kwarantanny. Do tej pory na kwarantannie przebywało około 30 tysięcy osób z personelu medycznego. Teraz medycy będą przechodzić szybkie testy na koronawirusa przed rozpoczęciem pracy. W związku z pandemią na Węgrzech od północy do 5 rano nie będzie można wychodzić na ulicę. To jedno z wielu nowych ograniczeń, które ogłosił rząd w Budapeszcie. Premier Viktor Orban mówił, że jeżeli pandemia nadal będzie nasilała się w tym tempie, to do połowy grudnia szpitale w tym kraju osiągną granicę swoich możliwości. Zaznaczył, że dlatego rząd zdecydował o kolejnych obostrzeniach. Jeżeli wirus rozprzestrzenia się szybko, to my również musimy być szybcy. Dlatego rząd zdecydował, że dziś od północy ponownie wprowadzimy nadzwyczajny porządek prawny i zwrócimy się do parlamentu, aby ten stan nadzwyczajny przedłużył o 90 dni. Na wniosek Sztabu Operacyjnego do spraw walki z koronawirusem postanowiono zamknąć lokale rozrywkowe. Zgodnie z nowymi wytycznymi węgierskiego rządu na imprezach masowych i sportowych, w kinach oraz teatrach będzie można zająć co trzecie miejsce. Noszenie maseczek ochronnych w tych miejscach będzie obowiązkowe. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W środę trochę chmur, trochę przejaśnień. Popada na wschodzie, południu i w centrum Polski. Przelotny deszcz również nad morzem. W Suwałkach maksymalnie 7 stopni, w Gorzowie i Olsztynie 9, w Warszawie i Poznaniu termometry pokażą 10 stopni, a w Opolu 11, natomiast w Rzeszowie, Kielcach będzie najcieplej, tam 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Może się obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witają Państwa Grażyna Oczkowska, Magdalena Trzaska i prowadzący Jędrzej Kodymowski. To jest Apteka Nocna. Otworzyła dzisiejszą audycję grupa The Stranglers z płyty nagranej w 79 roku. Zresztą utwór tytułowy, pierwszy na płycie, w 79, kiedy jeszcze nie było ani telefonów komórkowych, ani internetu. Proszę Państwa, nie było płyt kompaktowych, wychodziły tylko duże, czarne płyty i właśnie z takiej płyty można było posłuchać Stranglersów. W tym samym zresztą czasie, mniej więcej, bo tak jak patrzymy na słońce, widzimy obraz słońca sprzed 8 minut, jak na księżyc sprzed sekundy, ale patrząc na dalsze galaktyki, na gwiazdy, które wydaje nam się, że widzimy w czasie rzeczywistym, widzimy ich obraz, który utrwalił się i pędził do nas czasami setki tysięcy lat. I tak samo myśmy, patrząc na zachód, troszkę z pewnym opóźnieniem reagowali, jeżeli chodzi o muzykę. I w tamtym czasie na Wybrzeżu powstała gdańska scena, potem nazywana trójmiejską sceną alternatywną. I tutaj chciałbym Państwu zaproponować zespół Bielizna, Miłość w Jugosławii. Pierwszy raz koncert taki pełnowymiarowy, bielizny, jeszcze wtedy nazywali się Bielizna Göringa. Widziałem w klubie studenckim ZAG w Gdańsku, byłej siedzibie Ligi Narodów, który zresztą później został przejęty przez jakąś instytucję chyba miejską, być może Urząd Miasta, zresztą nie ma to aż takiego na dzień dzisiejszy znaczenia. Być może właśnie w czasie tego koncertu, bo takim miejscem, gdzie toczyło się życie towarzyskie, był bar u pana chyba ajenta Tomka, jak dobrze pamiętam. I tam być może właśnie leciał taki zespół, który bardzo inspirował wielu wykonawców w Trójmieście. Też punkowy, niemniej jednak melodyjny, z odpowiednim nastrojem i zupełnie o innej tematyce niż tylko zagłada świata tego, na którym żyjemy. Grupa Vibrators i Baby Baby. Teraz tytułowa piosenka z pierwszej płyty zespołu Apteka. Płyta, cały album nagrany w duecie, perkusista i gitarzysta, tutaj otwierający też płytę, numer pod tytułem Big Noise. Sakrafata invigilata. Vamos. So loud, every word, singer sound, bass talk, keeping crisp, don't break your brain, that's our band play. That's our band play. Oczywiście starałem się zorganizować nagrania i oczywiście mi się to udało. Będzie tego sporo za tydzień, jeżeli chodzi właśnie o zespoły polskie, bo staram się znaleźć je nagrane w dosyć dobrej jakości, co muszę Państwu powiedzieć, nastręca trochę problemów, gdyż niestety większość tych zespołów, które uważam za bardzo wartościowe, nie zostało zarejestrowane wykonywanych w takiej jakości, której byśmy sobie dzisiaj życzyli, i pozostaje tylko wspomnienie, ale to, co oczywiście udało mi się zgromadzić, będę sukcesywnie puszczał. A przed Państwem zespół, który też bardzo popularnie występował na imprezach w tamtych czasach, czyli na przełomie lat 80. i 90. 999, czyli 999 i Homicide. You better. jest pół do pierwszej, czyli na pół metku jesteśmy apteki nocnej. Proszę Państwa, bardzo ciekawą stajnią, która proponowała muzykę i to w dosyć takiej dużej ilości, była stajnia toruńska. Tam powstały takie zespoły jak Bikini, Rejestracja Przedpoborowych, i oczywiście Republika, o której właśnie w tej chwili chciałem powiedzieć parę słów, bo Republika była zespołem wyjątkowym. Tutaj trzeba przypomnieć postać Grzegorza Ciechowskiego, który w tamtych czasach osiągnął niebywały poziom tej komunikacji z publicznością, ale też i niebywale był świadomy tego, co chce skomponować. Zresztą dysponował wykształceniem muzycznym i z perspektywy czasu trzeba oddać, że ta popularność i te wszystkie trofea, które zespół zebrał, jeżeli można tak powiedzieć, były w pełni zasłużone i myślę, że ta muzyka pozostanie z nami jeszcze przez wiele lat. Przed Państwem Republika, Śmierć w Bikini. No i tak właśnie wygląda w bikini śmierć, a teraz formacja nieporównywalna z żadną chyba inną, którą dzisiaj Państwu proponuję. Formacja Young Marble Jane z początku lat 80. Tutaj początki takiej przenikającej się delikatnej psychodelii, która już jako ta jaskółka zaczynała fruwać nad całym gatunkiem i całą subkulturą z tej właśnie rewolucji muzycznej, zespół wykorzystujący zupełnie inną filozofię i tego właśnie posłuchajmy. Young Marble Jane i jakże trafny tytuł tutaj pasujący do kontekstu, Brand New Life. Teraz pozwolę sobie przypomnieć formację UK Subs, zespół z Wielkiej Brytanii, który oglądałem kiedyś na koncercie w hali Oliwii. Zresztą tak jak wspominał jeden z uczestników tego koncertu, nas było tylko 50, a koło nas przepływała rzeka lechistów, którzy udawali się na koncert, na którym oczywiście występowały też i inne zespoły. Mówię o grupce 50 osób, która stała w morzu kibiców. To była oczywiście grupa punkowców. Przed Państwem UK Subs i Warheads. Getting ready. Podkręcimy trochę ciśnienie, pozostając oczywiście w gatunku, bo chyba tego by sobie życzył zespół Wolf Down i proszę Państwa utwór pod tytułem Stay from the Path. Tak brzmiało zagłębie rury pomiędzy rokiem 2011 a 2017, a teraz posłuchamy zespołu niemieckiego, który funkcjonował i właściwie najlepszy swój okres przypada na połowę lat 80. X-Mal Deutschland, pierwszy zimnofalowy, mocno transowy niemiecki band, oczywiście z rewolucji punk rockowej. Utwór Matador. We'll be right back. Przenieśmy się jeszcze do Francji. W tamtym okresie też oczywiście powstawały jakieś zespoły w kręgu Nowej Fali. Jednym z takich bardziej komercyjnych przedsięwzięć, które wypaliło i akurat się łapało na właśnie ten cały entourage taki nowoczesny, był niejaki plastikowy Bertrand, Plastic Bertrand i Ça plat pour moi. Sur mon lit à bouffer sa langue en buvant en mon whisky, quant à moi peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. Ouh-ouh-ouh. En quatre couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois, un sparadrap, une gueule de bois, a bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, moi, ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Allez hop, la la la, quel panard, quelle vibration de s'envoyer sur paillasson, limé, ruiné, vidé, comblé. You are the king of the divan, qu'elle me dit en passant. The king of the divan. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Moi, moi, moi, moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Allez hop, t'occupe, t'inquiète, touche pas ma planète. It's not today que le ciel me tombera sur la tête et que la colle me manquera. Casser l'évier, le bar me laissant seul comme un grand connard. Le pied dans le plat. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Moi, moi, moi, moi. Ça plane pour moi. Kiedyś wydawało mi się, że oni jednak szybciej grają, a tu się okazuje, że to już z perspektywy już tych zespołów, które rzeczywiście szybko grały, ci grają dosyć wolno, Francuzi, ale oni zawsze byli bardziej powściągliwi niż ci z Wysp Brytyjskich, czy szczególnie z naszego rewiru, gdzie szybkość właściwie świadczyła o tym, jak to jest zaangażowane emocjonalnie w tą właśnie zabawę związaną z Nową Falą. Teraz przed Państwem jeden z też takich zespołów, które w zasadzie tworzyły cały gatunek, Damned i Melody Lee. Okay. słuchaliście Państwo Apteki Nocnej. Ja przypominam tylko, że można do mnie pisać z propozycjami tematów, piosenek, w ogóle w całokształcie. Mój adres jest jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl lub ewentualnie można do mnie pisać w mediach społecznościowych. Ja te wszystkie wiadomości oczywiście czytam i analizuję. Realizowała nas dzisiaj, proszę Państwa, niezawodnie Grażyna Oczkowska, wydała Magdalena Trzaska. Ja się nazywam Jędrek Kodymowski. Zapraszam za tydzień o tej samej porze. Będziemy dalej dłubać w punk rocku nowej fali hardkorze, a przed Państwem jeden z też ciekawszych zespołów z tamtego okresu, Stiff Little Fingers i Suspect Device. Tonight!